أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العظيم. الله يقول لهم صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد الرجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، جنا بن سنتي على جولي تيننتين عليه الصلاة والسلام نيوان وطي كتاب الجنائز والدين الصحيح وأمير المؤمنين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة ورضوان الباري جسن جتا بي ويس جسن ننتي كيت باب ثناء الناس على الميت بونت بي خامتنا موم موي وقت وي وي نيت ني دي وي تي كي مانام تي نيو بي مانام مو خام وي ورافل لا ولا بوك وي وي نياو لا ني جسن تي حديث سيدنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه موي نيت لي تي ني خامتنا موم موي لا مانام نيو بي ني رومون با ني تاغ كو وي كو وي ورافل يونت بي صلى الله عليه وسلم ني ورنا تي موم لا وجبات ñu rombati benen niw bo xamantene tamit manam dañu way ci mom way wu ñaaw yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne wajabat sayyidna umar radiyallahu anhu ne ko ma wajabat lan mo war ci mom mu ne ki nga xamantene mu ne hadha asnaytum alayhi khayran fa wajabat lahu aljanna wa hadha asnaytum alayhi sharran fa wajabat lahu an-nar antum shuhada'u llahi fil ard ki ngeen way ci mom way wu rafet mom de aljana warna ci mom naka nonu ki nga xamantene ñeel lako way aljana ñeel lako warna ci mom ñeel ko amma ki nga xamantene tamit mom ngeen way wu ñaaw mom sawara yeena ci mom warna ci mom ñeel ko ndax yene ci day yalla ci kaw suuf naga non lañu gisee won tamit bi nga xamantene mom moy benen ay kon hadith bi nga xamantene moy jëmmi hadith bobu wala bok luko nuru sayyidna umar ibn khattab radiyallahu anhu ginnaw ga bu amé ko xamantene dafa romb ci mom ñu tag ko ñu way ko way wu rafet mu ne wajabat naka nonu bu ñu waye ci mom way wu ñaaw mu ne wajabat ngir na dafa sukkandiko ci yeenante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax na ayyuma muslimin shahida lahu arba'atun bi khayrin adkhalahu Allahu al-janna am manam bepp julit bo xamantene ñent fédé nañ ci mom manam lu bax wo wa de yalla da koy daal duggal aljanna ñu ne ko ñett nak mu ne ñett ñu ne ko ñaar nak mu ne ñaar waye laaj ñu ko ben loolu tamit gisoon nañ ñak ge laaj ben lan la wund loolu manam lim mëna wund gisoon nañ ko ci sun detaay bi wessu gisoon nañ tamit babu ma jaa afi azabil qabr manam wala bok tambal won nañ babu ma jaa afi azabil qabr wa qawlihi ta'ala idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhrijuu anfusakum al yawma tujzauna adhabal hun burdu bi nga xamantene mom moy wax ci li ñew ci bammel ci mbugal manam ci mbugalum bammel ak wax bi borom bi subhanahu wa ta'ala wax fatlikul manam wala tara iz zalimuna tamal na ay bo gisoon ba nga xamantene ñeñ togn ñi ngi nekk ci naqaru de manam ci tisu manam waccay de maraka yi nak di door sen di len duma ba pare nan len genn len sen bakkani tay def na len fay mbugalum manam ak gu doyale gi mun al hunu huwa al hawanu wal hawnu rifqa manam kon al hun moy manam moy ak doyadal manam ak toroxal lay tek al hawan way wal hawnu manam moy lu noy manam ar rifq moy lu wayf lol lay tek manam lol nak manam noko nonu mun wa qawluhu jalla dhikruhu ak wax di nga xamne mom la wax manam mom tuddum borom subhanahu wa ta'ala upna xalu min defi mun sanu'adhibuhum marratayn thumma yurduna ila 'adhabin 'azim munafiqi khulsif na len mbugal ñaari mbugal muy mbugaluk aduna ak mbugalum bammel top nak ñu daal len delo ci mbugal mi nga xamne moy maga mu nako nonu qawlu ta'ala borom wa qawli ta'ala borom subhanahu wa ta'ala wax di wax ne wa haqa bi ali fir'auna suu al'adab an-nar yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashadda al'adab manam ne yeyna ci ñeñu fir'auna manam gën ja ma ñaaw yu mbugal muy de sawara ko xamne def na len koy garal manam suba gi gud manam ak beccëg gi suba gi ak ngoon gi hudu won wa ashiya suba gi ak ngoon gi te bis bi nga xamantene mom la sa di taxaw nak boba dañuy wax ñu yow ñeñ ñu yene way top fir'auna dugg len ci gën ja tar ji mbugal manam motax ñom manam fir'auna ngam ñi nga xamantene ñom lañu andal ñom bokku nañ ci ñi gëna tar ñi nga xamantene ñom ñi gëna tar mbugal manam lool mom motax ñi gëna tar mbugal ñek xet lañ xet bu ñëkk bi moy ñi nga xamantene ñom ñoy wa fir'auna ñom la wax ne adkhulu awayum bataqu musa ta adkhulu ala fir'auna ashadda al'adab comme ñi nga xamantene non lañ ko gisse ñaarelo xet bi mom moy ñi nga xamantene ñom ñoo wedd ginnaw wi ñu yent yalla isa alayhi salatu wassalam daal ni maam daali wacce maida bi manam table bi bok non nga xamantene mom mo wacce ci asaman and ak lek yek ñam yek manam yoy yep ñu nekk ci bir ñu ngi xewlo mu ne fa man yek fur ba'd fa inni u'adhibuhu 'adaban la u'adhibuhu ahadan min al-'alamin kep ko xamne da nga wedd nak ginnam inni munajjilu alaykum dina ko wacce waye kep mu ko wacce ba pare yalla ne nako wacce waye kep ku wedd ginnam dina ko mbugal bo xamne mbugal mu ko kenn ci minde fi lolou mom moy ñaarelu groupe bi ñettelu groupe bi mom moy nafiqin munen innal munafiqina fi darakil asfali minan nar manam nafiqi ñom ñoy nekk ci kaw bi nga xamne moy bi gënal fufé ci sawara manam lolou ñom ñi ñett xet yi ñom ñoo gëna tar mugal ci luñu doyal comme li nga xamne non la ko alquran leralé amna nak ñeneen ño xamne yenenbi sallalahu alayhi wasallam day wax tamit né ñom ñoo gëna tar mugal comme ni mu nekk ci hadith sahih imam muslim muy wax né inna min ashaddin nas azaban yawmal qiyamati ar-rajul yufdi ila imra'atihi thumma yusbihu yaqulu فعلت البارحة كذا وكذا وكما قال صلى الله عليه وسلم منك بوك مي گنا تار بوغال يوم القيامه مانام بيس مانام تي سبارا موم موي واجي nga xamantene da fay fanan ak soxnam ba pare yewu subotel nan big di def na nangam ak nangam mune kokku ñoy ñi gëna tar bugal lañ nok yowmal qiyamah manam kon imagine ki nga xamantene ci tiaxan lay ne ba pare wolbatiku diko poukere wo manam segam ki nga xamne mom mom mom ci lu dagan la ne manam mom mo koy netti lolu mom la ko lolu di fek imagine ki nga xamantene nak mom manam mom dok manam ci tiaxan la ne day fo après ñeu di poukere woné bi ndaw si fo na ak mom manam ak yu mel non imagine nak ki nga xamantene day dem ba di nekk ci fo ak tiaxan ci lo xamantene dagalul waye masalan muy filmé bopam wala yu mel non yalla yalla sabu manam ak yoyep ñooñu ñoo gëna tan bugal yowmal qiyamah ngir ni dañuy fexal lu bon motax ñoo ñi ñoo gëna tar mbugal gisoon nañ hadith sayyidina al-barra ibn azib radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne buñu jekkale iza uqidal mu'minu fi qabrihi utiya thumma shahida an la ilaha illa allah muhammadur rasulullah manam mun nak fa dhalika qawluhu yuthabbitu allah alladhina amanu bil qawl ath-thabit manam ñi nga xamantene mu ne yowmal qiyamati manam bu nit ki buñ ko manam aji gëm di buñ ko taxaw togalé ci bammel bi deug koy manam ci bammel bi dañ koy dikké mu daal di sédé nak manam malaaka yi dañuy ñëw diko laccé mu sédé né ba la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam bu ko sédé rek manam loolu mum manam muccu lay daal di doon ci mom mu daal mu ne nak loolu la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax naan yalla day saxal ñi nga xamne ñoom ñoy ñi gëm ci wax ji nga xamne moy kaddu bu sax gi te mom moy batu la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci aduna ak ci alakhirah manam niñ ko ni yalla saxale julit ñi ci aduna ci bat bobu nga xamantene bat bobu mo leen gënal lu ne manam te dañ koy deggal manam naka nonu ci bir bat meen bi tamit nonu lay deme naka nonu gis nañu hadith sayyidina abdullah ibn umar bi radiyallahu ta'ala anhuma bi yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam timi ñi nga xamne ñom ne wa punduma manam wa ten ba ci bir manam moy wa badar munelen wajadtuma wa'adakum ma wa'ada rabbukum haqa ndax fek ngeen bi len borom bur sen borom subhanahu wa ta'ala dig ndax fek ngeen ko muy deug biñ ne ko tad'una amwata ndax tad'u amwata ndax da ngay wo ay ñu de ngay len di ngay wo da ngay wax ak ñom mune ma antum bi asma' minhum walakin la yujibun mune yeen de gëno leen deg ñoo ñom liñu wax waye nak yeen di ngeen dul ton da ngeen mën da ngeen tontu rek deg nak mune qala bi isnad al-muttasil fi al-kitab ilayhi hadathana abdullah ibn muhammad mom moy ibn abdullah ibn ja'far ibn al-yaman al-musnidi rahimahullahu ta'ala muy abu ja'far al-bukhari muy serigne imam al-bukhari bobu gane adna manam 160e ane ginaaw ga dayante bi sallallahu 161e ane ginaaw ga dayante bi sallallahu alayhi wasallam gene adna 229e ane ginaaw ga dayante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mun qala hadathana sufyan ibn uyayna ibn maymun al-hilali ndax munta nek sufyan as-sawri ndax mom bis bi guddi gi mu manam abdullah ibn muhammad al-musaddi guddi gi mu manam wala bok kenen ki la musallam ak bi kandi muhammad ibn salam ki mu muhammad ñom ño tollo ay at manam waye muhammad ibn salam al bi kandi manam mom mo jele ci sufyan ibn sa'id as-sawri waye ñom ñi tam jégué wante wonañu mom al mame mom ci ibnu ayyana tamit la solo rahimahullah ta'ala ndax sufyan as-sawri ibnu ayyana mom mo gëna nek xalé manam mom mo gëna nek xalé ke ki nga xamne mom moy sufyan ibn sa'id as-sawri rahimahullah ta'ala mom ni nga gëna adna 107 ane gina ga da nabi sallallahu wala bok moko mujjé gëna aduna wala manam moko mujjé wala ndax mom as-sawri 97e ane la gëna aduna ki 107e ane la gëna aduna wala waye as-sawri mi ngi gëna adna 161e ane ki mi ngi gëna aduna 198e ane manam nga gis kon différence bi dafa bari motax ñom ñi ñepp ñu fekente ak Sufyan ibn Sa'id al-Thawri Sufyan ibn Uyayna te fekente wuñ ak al-Thawri rahmatullahi ala jami' mune kon abu mom kon mom Uyayna abu muhammad al-hilali rahimahullahu ta'ala comme niñ ko gisé rek genn aduna ci wér rajab 498 ana ginnaw ka dayantu bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an hisab ibn urwa mom ibn zubair ibn al-awwam ibn khuwaylid ibn asadi rahimahullahu ta'ala muy abu al-munzir wala abu abdullah wala abu bakr al-madani wa madinatu munawwar ala sakinah afdalu salatu wassalam gane adna 61 ane gane adna 144 ane ginnaw gadda yent bi sallallahu alayhi wa sallam an abih mujele ci bayam moy sayna urwat ibn zubair ibn al-awwam mo khuwaylid ibn asad mom tamit asadi mom mi ngi gane aduna ci 23e ane ginnaw gadda yent bi sallallahu alayhi wa sallam gen aduna ci 94e ane ginnaw gadda yent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bok ci fuqaha as-sab'a djom ñaar bo xom fu kuy mat yoy rahmatullahi alayhi te bu ñu nekkon ñi nga xamantene ñom ño nekkon borom xofum foori wa medina yi ñu mag ni djurum ñeñ ñu rahmatullahi alayhi manam mom mi kenn la ci ñom ana ay sa tabu mu'mini la radiyallahu ta'ala anha bi habibatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam as-siddiqatu bintu siddiqah tayyibatu bintu tayyib radiyallahu ta'ala anha mom min genn aduna 58e ana ginaw gadda yent bi sallallahu alayhi wa sallam ni rokko ci baqi wal qarqad radiyallahu ta'ala anha annaha qalat munna inna ma li'ahmad manam mom mo bok ci bukti runay ci jigen ni manam jigen ni mom rek mo ci solo lu ek jumni hadith manam 2210 hadith la solo radiyallahu ta'ala anha munna qalat ni inna ma li'ahmad mo qala an-nabi yent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne innahum naka ñoom de la ya'lamuna xamnañu al ana tayni anna nakat ma kuntu li nga xamantene mom la nek aqulu di wax lahum ne len haqun deug la manam ne ñoom ñi de lima len di wax manam moy tundu manam bimu timi teenu ñi nga manam ñi nga xamne ñoom ño nek ci wa badar biñu bimu len timé mu ne yenente bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne innahum kat manam naka ñoom la ya'lamuna ginnani xamnañ al ana tay di re lañ xamnañ bu wër manam ngir ne manam de mom kep ko xamantene daf ko def rek am kasfu am fatfu tabit de moy li nga xamantene bokoy def di am fatfu di am kasfu moy comme li alquran wax fa kashafna anka ghita'aka fa basaruka al yawma hadid manam dañ la wuññi li nga xamantene mom moy so kiray bi muray bi moy voile bi na ghita fa basaruka al yawma hadid so but tay manam da fay beut manam day dem xam ko wagn ni muy beuti dara manam mo hadid da fay beut lepp legui da ngay gis deug deug reality mbir ni manam da kiray gi yekiti nañ ko legui nak lolu mom moy te manam moy ne kon nit ki kon da la bu dem am fatou manam soit day dundou mu am fatou wala mu de am ko manam moy borom subhanahu wa ta'ala ubbi xolam muy gis deug di lenn lu ci nek muy meuna ragne lan mo ci deug am nitu dul deug lolu mom nit ki sa yu dewe da ko meuna am lolu mom mune nak kon lolu hatta ci yefer mune motax yefer soit day gëme fi wala mu gëme safara rek ben la waye dum gi mom gëm yalla mom faaw da nako def mune ko nak kon mo ko teela gëm mu pujam mune kon ñom xam nañu an na nekat ma kuntu aqulu lama len daan wax lepp lohum ñel len haqun deug la te yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mom lepp lu mu wax deug la lolu mom moy xalam mom ci bopam moy tamit ni mu mel waqat deug deug qala waxna allah ma mu sayyidat aisha radhiyallahu anha ne tek ci ne waqat deug deug qala waxna allah bur yalla ta'ala adi kawdi innaka naka yaw la tusmi'u do degtal an mawta way deni manam kon lolu nga xamantene ak tamit amna ay alquran wa ma anta bi musmi'in man fil qubur du yaw yay degtal ñi nga xamantene ño nek ci bamne bi Allah tamit ay alquran la bo xamantene borom subhanahu wa ta'ala wax nako waye lolou yep comme ni nga xamantene non lañ ko gissewon manam mom moy limi tekki manam mom moy ne do diktal ki de wala bok ñu nek ci bamne bi do len diktal limi tekkale mom moy lolou moy zahir bi waye comme nit ki nga xamantene mom xolam dafa de kok mom motax ñuy wax waye comme ni nga xamantene motax sayyidat aisha radhiyallahu anha mom ay yoy nam ko degge manam mom motax mu japp ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi muy wax ñoñu rek ko dégg mais né ça veut pas dire que ni ku nekk ci bammel da ngay dégg manam mom loolu ci nam waaye li nga xamantene melni manam comme si que ni li sayyidna abdullah ibn umar wax rabbi allah li mu netali wax joju dafa défé wër waaye nak bobu tontu bi mom moy né sayyidat aisha rabbi allah ha diggi wul wax bi té manam niñ ko netalé wax bi yow ndax mom fekki wuko lool mursalu sahabi la ndax sayyidat aisha rabbi allah ha fekki wul wul xareba da bay xam nan la yenente bi wax ak lu mu waxul sallallahu alaihi wasallam loolu badar la waye loolu tamit sayyidna abdullah ibn umar tamit radiyallahu anhu motem momit fekki wuko manam ndax mom waxul lañu ko fekke waye nak ñoom ñaar ñep kenn ku ci nekk nak kenn da nga netali dañ la netali loolu mom motax sayyidat aisha radiyallahu ta'ala anha mom lañ ko netali mu daali deg comme am compréhension bu wuté li nga xamantene mom la sayyidat manam mom bu gëmul ne yenente bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax wax di ci japp manam mu nekk généralité kon don la ko gëm waye imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala dafa indi wax ji ngir deugereul ngir wax ne manam indi hadith sayyidat aisha bi radiyallahu anha ngir wax ne manam gis nako manam xamna hadith bi te hein manam ñu indi wuko pour laye ko dedet daf ko indi pour wax ne xamna hadith bi kon li ñaari mbir bu ñëkk bi mom moy lay tekkale ne yefiri am nañ bugulu bammel loolu am na ci yefir loolu muy saxal loolu té loolu sayyidat aisha radhiyallahu anha bañu ko ñaaral bi ci dess nak mom moy ne mom dafa sayyidat aisha radhiyallahu anha dafa japp ne ku nekk ci bammel du dégg ngir ay alquran yi wax ak ku dé du dégg ngir ay alquran e que li dafa spécifique ci ñom waye nak lolu motax mu jital hadithu sayyidna abdullah ibn umar bi radiyallahu ta'ala pour wax ne wax joju nonu manam deg la gu sayyidat aisha am radiyallahu ta'ala anha waye wax bi ni sayyidna umar abdullah ibn umar nekkal mo geureu wer radiyallahu ta'ala anha manam radiyallahu ta'ala anha te benen bi ci def mom moy ne li sayyidat aisha radiyallahu anha nekkal wax ni meun nañ ko gam gam lek bi borom subhanahu wa ta'ala do wax na apa anta tusna thumma aw tahdi al-umm yaw man kana fi dalal mubin ndax yow yaay dektal ki nga xamne dafa tax aw apa anta tusna thumma aw tahdi al-umm yaw wala bok yow yaay gindi ki nga xamne dafa sir makha wa man kana fi dalal mubin ak nga xamne dafa nek ci tankote bu tan xam nga ni sir makha ak ki tax munit nako gindi ci zahir waye yenen alquran bi muy wax lolou djublu wu ci zahir bi lim ci djublu mom moy fil ma xak xol lay ci djublu comme ni nga xamne non la ko wax fa innahu la ta'mal absar walakin ta'mal la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur manam ni fil ma xak du beut yi ci biti waye li nga xamantene mom moy xol hein qulub xol yi nga xamne ño nek ci dëgg mi pour ñu baña japp bi benen façon xol lañuy wax xol bi nek ci dëgg bi bobu moy fil ma xak manam comme ni gis ne te borom subhanahu wa ta'ala wax ci benen aya ne wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa yawm al-qiyamati a'ma wa adallu sabila wa fa huwa fil akhirati a'ma wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa huwa wa adallu sabil manam ki nga xamantene mom mo nek fi ci aduna di fil makha bu al-akhira itam day fil makha ba pare day sank ci wolu fi yone manam lolou tamit di tektelene ki nga xamantene mom mo fil makha fi manam biñ ci nam mo fil makha kol waye amma fil makha beut saxna ci ne yenté yalla shuaib alayhi salatu wassalam fil makha na saxna ci ne ku melni sayyidina abdullah ibn umm maktum radiyallahu ta'ala dafa fil makha ak ñi nga xamantene ñoom ñoy sayyidina abdullah ibn abbas ci ginnaw gi radiyallahu anhu ak ñeneen ak ñeneen te ñoo ñu sik neeku ci ne ay nitu aljana la manam kon manam lolu tektelewul ne ku fil makha rek da ngay dem sawara abadan lolu nak bu boba lolu mom mo torp xad waxu sayyidat aisha bi radiyallahu ta'ala anha imam al-bukhari kon ñew indi ko ngir deugural ne xamna ko mais dama lay man dama mu dik indi bele bu ko defé nga comprendre que ni nonu la wéré ñaaral e que sayyidat aisha radhiyallahu anha degul exactement li yenente bi wax sallallahu alayhi wasallam lool mom motax mu wax indi wax ji lool tamit dañ ci jangé ne bu fekente ne nit ki dañ ko toxalal acte diiné bo xamantene mom diggi wu ko ni manam ni nga xamne non la ko alquran waxe wala non la ko yenenbi bi sallalahu alayhi wasallam waxe manam su ci inde ay ak siki sakka lolou du dindi li nga xamantene mom moy atté bi manam du dindi manam du dindi manam du tax nit ki nek yefel manam du dindi ak ngeumum benen bi ci def tamit manam lolou waye nak bu ko wuré rek man day bu ci siki bu ko dindé day dal di dindi ngeumum lol mom moy ben ñaar bi ci dess nak mom moy ne imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala kon daf ko indi wat tamit ngir deugereul ne yefir yi ñom dañ leen di mugal manam lolou lu sax la legui nak mu def ndax julli ni dinañ len bugal lolou mu nek benen até waye yefir mom dañ len bugal ci bammel lolou amna saxna hadith bi imam al bukhari rahmalahu taala nako ndo hadith numero 3970 ak 3980 imam an-nasa'i inna hadith numero 2116 manam kon bok ci hadith yi nga xamne imam al bukhari daf ko wëtu ci imam muslim ci hadith sayyidat aisha radhiyallahu taala anha han manam 54 hadith yi 169 hadith yi nga xamne mom la wëtu han mom daf ci bok imam ahmad ibn hanbal no fa hadith numero 4864 imam 4958 manam kon ni gis ne wa ashabu kutubu sita imam al-bukhari ak imam an-nasa'i ñom ñoko ci indi ñi def ñep indi wuñu ko rahimallahu al-jami' wa qala bil isnad al-mutadawwi wal kitab la hadathana abdan wa abdullah ibn usman ibn jabalah ibn abi rawad manam mi ci upp bu ne hadathana abdan dam di qala hadathana abdullah moy ibn al-mubarak rahimahullahu ta'ala way fi man abdan bi mom ñu gënal na 222e ane ginnaw gadda yeen bi sallallahu alayhi wasallam way bi pak ci dam ni akhbarani abi sabay moy usman ibn jabala ibn abi rawad al-utaki rahimahullah manam bayu abdan ci mom la solo rahimahullah ta gënal na 200e ane ginnaw gadda yeen bi sallallahu alayhi wasallam manam serigne imam bukhari la manam bu serigne imam bukhari amna ci ben jotay moy manam ñu neewon serigne manam serigne la way du serigneum رحمه الله تعالى من عن شعبة ابن الحجاج العتكي رحمه الله تعالى أبو بسام الواسطي ثم البصري رحمه الله تعالى من جن أدنى 82 جاب 86 أنا جن أدنى 60 أنا جن أقعد أيا نتبي صلى الله عليه وسلم من قال سمعت الأشعث تمموي أشعث ابن أبي الشعثاء تمموي أبو يزيد المحاربي الكوفي رحمه الله دي وكوفة kon ñi ci ko wa basara lañ wa marwa après soba wa basara la mom mi wa kufa la rahimahullahu ta'ala mom mi ngi genn adna 125e ane ginnaw gadda yent bi sallallahu alayhi wasallam ci kufa mom mu jele an abih mu jele ci bayam te mom moy abu shahsa te mom moy sulaym ibn aswad ibn hanzalah al muharibi mom di wa kufa rahimahullahu ta'ala gëna fi wé ci Abu Shahsa mom mi ngi gëna adna 82 mi ngi gën adna 82 ané ginnaw gadda yenté bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an Masruq muy imam bu mag bobu Masruq ibn Abdurrahman al-Hamadani bayam mot ñok al ibn al-Ajda ndax al-Ajda moy Abdurrahman bobu rahimahullahu ta'ala muy Abu Aisha moy dakantalam الحمداني الواضعي دوا كوفه نيكون قاضي فوف رحمه الله تعالى قاضي مكه منغي ген ادنا 62 انا غيناو غدا يلنتي بي صلى الله عليه واله وسلم موتاخ موم ماغايام تخنا بوكم كومن امام يحيى بن معين لا يسال عنه مانام كين بلاك اي جيروم manam dafa am ñoo xamne dañu magga wa kenn dula seen bir manam an aisha muy ummul mu'minina radiyallahu ta'ala anha muy bin radiyallahu ta'ala mom gis nañ ko legi anna yahudiyata ne dafa am ben yahud bu jigen bo xamne naxalat dafa duggu alayha ci mom fa zakarat mudadi tuddu azab al qabr mbugulum bamel manam ab yahud la bo xamne da lan ligeyal fe soxna aisha radiyallahu ta'ala anha mais a chaque fois mu togal ko dara rek manam mu tog manam mu defaral ko sayyidat aisha radhiyallahu anha defaral ko togal ko dara ni wala yoy jox ko bu ko pare def nan waqatillahu azab al qabr yalna yalla fegal la bugulu banel legi nak mu koy tuddal yenenbi sallallahu alayhi wa sallam yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ngey mun ko faqalat mun laha ngel ko a'azakillahu min azab al qabr man bi benen riwaya la riwaya bi nek ci musnad imam ahmad moy waqatillahu azab al qabr bi mom moy a'azakillahu min azab al qabr manam yalna ya a'azakillahu yalna yalla musul la min azab al qabr ci mbugul bamme budé waqat moy yalna segal la lol nak fasalat mais nak mu leg mu wax ko nak fasalat mu dadi laj aisha sayyidat aisha radiyallahu ta'ala anha rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam an azab al qabr manam ci walum ci mbirum bugulum bamel li nga xamantene nak mom moy zahir bi mom moy ne daf ko ko wax rek mu dem laj ko ko mbir mi nak demew nonu manam daf ko ko dan wax mu wax ko yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam ben beus yenenbi bi au départ lim ko jëk wax moy dañ ko non lolu amul yahud bi waxul deug manam kazabatul yahudiyya manam waxul deug yahud wala bok kazabal yahud yi dañuy expliquer manam dañu kat parce que mbugulu bammel amul manam lool nak tekkelewul na mbugulu bammel ci jëmm bopam la dakk ngir ne loolu medina la xewes te aya yi nga xamne mom lañu rombon manam yoy yef makka lañu wacce manam te kon lool day tekte lene manam kon yoy manam xamone nañu amna waye liñu tekte la mom moy ne limu d'accord moy ci julit la ko d'accord lool mom motax bi nga xamantene mom la xamne mbugulu bammel amna ci julit ndekete mom moy bi mi def salatu kusuf bi ci juroom ñentelu add bi gisoon nañ ko manam fofu la xamone ne ndekete dinañ mbugal nit dinañu fitnal nit ñi ci bir bammel bi fitnu bu mel non te fofu la commencé ñaan borom subhanahu wa ta'ala musul ko mbugulu bammel lool mom motax sayyidat aisha radhiyallahu anha mu ko tuddale yenente bi nak sallallahu alayhi wa sallam mu dal di koy wax ne ko fa manam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fa qala mu ne ko naam azabul qabr mbugulu bammel hankay amna qalat aisha sayyidat aisha radhiyallahu ta'ala anha neena fa ma ra'aytu gisuma rasulullahi ndawal yalla ni sallallahu alayhi wa sallam ba'du ginnaw lolu salla mu julli salatan ab julli illa lulu ta'awwaza donna muslu min azabul qabr ci mbugulu bammel manam manam fofu ginnaw lolu la don wax la don muslu ci mbugulu bammel waye lu jitu won lolu danuko won muslu motax sa mu dan di wax nan ta'awwazu min azabil qabr manam del len muslu ci mbugulum bammel mu dadi waxne zada hundar manam lolu ci riwaya abu zar rek la am manam zada hundar moy muhammad ibn jafar al huzali rahimahullah ta'ala moy abu abdullah diwa imam wa basra nek doomu jidlu ci shouba tabnal hajjaj rahimahullah ta'ala mom mi ngi gane aduna ay 117e ane genn aduna 193e ane ginnaw gadda yanti bi sallallahu alayhi wa sallam manam kon ñu gis ne abdan bayu abdan moy usman mom mo solo hadith bi mom ak manam mutaba la def ak hundar manam ñom ñaar ño solo ci shouba waye mom bi mu tie daf ni azabul qabr haqqun naam azabul qabr haqqun manam lool la tek manam ci riwaya azabul qabr mbugulum baam haqqun deug la hadith bi gisoon nañ ko hadith numero 1049 ak 1055 fi mom moy fi mujju fi ko imam al-bukhari indi ci sahih bi rahimahullahu ta'ala mu bokk tamit ci hadith yi nga xamantene daf ko weto mom sayyidat aisha radhiyallahu ta'ala anha manam ci sahih imam bukhari ñewul ci sahih imam muslim mu nek hadith bo xamne imam bukhari daf ko weto wolif imam muslim imam an-nasa'i nako hadith numero 1308 imam malik nako hadith numero 509 imam ahmad nako hadith numero 24520 ak 25419 manam kon ñu gis ne wa ashabu kutubu sita ñoom ñaar ko indi muy imam al-bukhari ka imam an-nasa'i amma imam muslim imam abu dawud imam at-tirmidhi ak ibn majah ñoom ñep indi wuñ ko rahimallahu al-jami' wa qala bil isnad al-muttasil fi al-kitab la yahdathuna yahya ibn sulayman te yahya ibn sulayman yahya ibn sa'id ibn muslim ibn abay ibn muslim al-ju'fi rahimahullahu ta'ala abu sa'id moy daxanta mom wa kufa la rahimahullah ta'ala abu sa'id du wa kufa ginnaw go mu nek wa misra mu nek wa manam rahimahullah ta'ala mu nek jankatu alquran bu mak mu kreew la manam mom misra la mu jol dekk manam ginnaw bi mu dekké kufa mom mi ngeena na 237 ane ginnaw gadda yanti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala hadathana ibn wahb moy abdullah ibn وهب الطالب امام مالك بمغ بوب رحمه الله تعالى عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي الفهري ابو محمد رحمه الله تعالى ديوا مصر من مصر ومصر مي جنا 225 انا جنا 197 انا جنا غدا ينتبي صلى الله عليه واله وسلم من قال اخبرني يونس بن ابن يزيد الايلي رحمه الله تعالى ومن ديوا مصر موم ميغي غن ген ادنا 159 انا جنا غدا ينتبي صلى الله عليه وسلم عن ابن شهاب بن تمام الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ابو بكر المدني موم وا مدينه لا غيناو غمو نيك مانام شام لي генي ادنا نك رحمه الله تعالى غنا ادنا 50 مانا غنا ادنا 125 مانا غيناو غدا ينتبي صلى الله عليه وسلم من قال اخبرني عروه بن الزبير تمام ابن عوام غيس نكو لغي مو بوك في فقهاء سبع انه نك موم كان سمع دغنا اسماء بنت ابو بكر رضي الله تعالى عنها دي نديام مانام موم داخ ني مانام موم عروه بن الزبير ابن عوام موم كون مغام دي مو عبد الله بن الزبير موم صحابه رضي الله عنه موم دو صحابه manam mom kon day gis ni yentou sa sax da genn addu rek mom mu gëna addu ndax 23e année yoy la gëna addu waye day gis ne magam ji ñaarelu at ginnaw gaday gi la gëna aduna mam ko gis mag nakul bari manam abdullah ibn zubair ibn awam manam magé wuko ay ñett ak ñent mam lu bare bare la ko magé wa digënté 2 fo 23 ané manam moy 21 ans magé nako 21 ans dénga dénga mom asma bint abubakar rabbi allah bint abubakar té ñoom ñu bokk nday ak bay ñoo bokk nday ak bay nak wala de manam comme bi nga ci gisé manam moy né nit ki mëna gané aduna mëna am doom tok lu yang doga amat dom te fek alhamdullilah jamm la rek yalla rek mo dogalé nonu moy jox ko neex do manam dom sa yu ko nexé kon mom ummu abdullah moy daqantalam zaatu mutaqayn radiyallahu ta'ala moy manam mom moy laqabam manam wala ngir ñaari fas fas yoy manam seuri manam kala gi ñu xamné non la ko xotté won tek ko ci ndigli ben bi mu takku ci luñu lek ben bi mu takku luñu nan mu lu tuddé ko zaatu meta xayna borom ñaari ceinture radiyallahu ta'ala anha mom kon mi ngi genn aduna 74e ane ginnaw gadda yentib sallallahu alayhi wasallam ca makka manam ay wèr manam lu tolok ñetti wèr ginnaw bi ñu boomé domam abdullah ibn zubair ibn awam manam ta dëkk manam nakkar bu metti la ci andalon radiyallahu ta'ala anha bi sahaba yentib sallallahu alayhi wa alihi wasallam muné mom kon asma bint abubakar radiyallahu ta'ala di doom sayyidna abubakar siddiq radiyallahu anhu borom keurum di sayyidna urwat zubayr ibn al-awwam radiyallahu bokku tam man bokku ci fukk ñi nga xamne ñoy abou bashar ibn abdullah fukk yu mag yoy radiyallahu ta'ala anhu mun taqulu mum leena qama taxawna rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam khatiban bi ajhud khutba manam moy bisugal biñu jappé jant bi may nga muy khutba neena fa zakara mu dadi tullu fitnatul qabr manam fitna yi bamel allati bi nga xamantene yaftatinu dana fitna wu fiha ci mom al mar'u tam sax manam nit ki manam wa nit dina ci fitna wu fitna bu reere epreuve manam nattu bu maga maga mag la mom moy nga xamantene mom mo lan dal ci manam ndax baatu fitna moy comme buñu jëlé ki baddi manam moy buñu jëlé weñ ci saanu baddi lool la manam buñu jëlé weñ dugul ko ci bir tal mu koy lak pour mu meuna djup manam ba pare yu bon yi denc ci mom lolou moy fitna manam lolou manam net la waya beng kon manam nit fofu nak dank fofu fitna ci bir ki bi bamel bi mo lolou nak li nga xamantene mom lay wax fi manam mom moy daf ni sax fitna bobu dam ni day tolok wala mu jégué fitna bi am bi ma ci fa dajjal di def ci kaw fuf ci manam lolu dalay won quand même parce que mbiru al-akhirah amul dara lu nuru mbiru fuf ci burus buru aduna manam lepp lu muy wax ci aduna mok bo war di ko tuddu al-akhirah dama fekk ne bu al-akhirah bi mo gëna garaw manam tolowul bu ne par exemple la xewul aljana yi manam buñ koy wax mok yi nek fi ni tour rek lañuy bok manam buñ ne amna ay bexat buñ ne wala amna ay ñam manam furu ak yoy wala amna ay yap ganar yap petit yu la neex mok yi nek fi tour kesse lañu bok amul leneen lu ñu bok samara tamit lañ fay tuddu yépp mok yi ne fi tour kesse lañ bok amul leneen lu ñu bok manam yi nek alakhira yi fi alakhira ak yi fi aduna manam ay tour lañu bok mais bokku ñu xaqiqa yu alakhira yi tout temps ñuy gënu fort fu mé rek boudé fitna bi am ci bammel yenenbi sallalahu alayhi wasallam contraire bi la wax ndax ni fitna bu tolok wala mu djégué bi ma xefa dajjal def manam bobu rek mo am ci kaw tuuf manam comme quoi bu ma xefa dajjal bu garaw motax kep ko xamantene da ngay aventurer wu di japp nan ma xefa dajjal ñewlo manam vraiment xamulo lan lay tek xamulo manam fitna ma xefa dajjal ni mu garawé denga mune fa lama ba nga xamantene zakara tuduna lola zalika lolé dajja néna mu daldi yëngël denga manam mu yuxu yëngël al muslimuna jullu di dajja tam yëngël gu mit manam bu yëngël seen bir mbir mi manam mbir mi titeul leen lol wa te lool tamit dañ ci jàngé né buñu tuddé lu lay tital wala lo xamantene ci walu aljana ak safara ak yoy non maam da wara laal maam nga xamné ki limi wax ni am manam alquran di limu wax ni wala yaronte bi sallallahu alayhi wasallam limu wax ni li bir la mo xamantene lu ma wara baye xel la waye manam ni tuddu masalan sawara mbugal yese nek ngay retan te ki lool moy deug deug xamulo liñ wax lan la manam wallahu ta'ala a'lam hadith bi imam al-bukhari do na hadith numero 86 184 922 1053 ben yon rek bi dinañu déssé inshallah ñu war ko gis té danaka jéxétalu téré ba ci 7287 imam an-nasa'i inna hadith numero 2062 mu nek tamit hadith bo xamné imam bukhari daf ko wéto wali imam muslim rahimahullah ta'ala imam malik inna hadith numero 510 imam ahmad inna hadith numero 26925 26976 ak 26992 kon ni gis né hadith bi wa ashabu kutubu sittah tamit ñaar rek ñoko ci numéro imam bukhari ak imam an-nasa'i manam ñeneen ñent ñi ñoom indi wuñu ko rahimallahu al-jami' la qala bil isnad al-muttasil fi al-kitab la yahaddathuna ayyash ibn al-walid tamay al-qattan ar-raqam lañ koy daqatal mu abul walid al-basri al-qattan genn aduna 226e ane ginnaw gadda yelente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam ali ibn al-madini rahimahullah ta'ala bolew ko ci siqati waye manam fi lay ismi al-bukhari dafa wute ak serignam ali ibn al-madini waye abu hatim ar-razi ibn hibban ibn hafid ibn hajar ibn rahmatullah al-jami' ñoom ñep dañ ko bolé ci siqati manam te lool moy ne mom moy siqala rahimahullah ta'ala waye len mom motax mom moy ne le fait que mo am takhif lool rek mom motax imam ali ibn al-madini bolew ko ci siqati manam takhif mom moy dafa jawale dafa manam wax dara jawale mbir mi lim wax voilà te lool mom manam lool defu ci bay imam defu ci danal nit de manière globale manam boudé dafa bari nak lu ngoy def waaw mais ci ben wax hadith kefe lool mom day dal sax imam yu mag yi ñu imam shaba ñu imam malik ak jena rahmatullah alayhi alal jami' mun haqala hadathana fank so na ci imam shaba wa malik ibn urqafa wala te khalid ibn alqama mun malik ibn urqafa han gisal nañ te imam shaba mom moy ki mu don rahimahullah ta'ala wa qala hadathana kun mun abdul a'la te moy ibn abdul a'la ibn muhammad gisal nañ abu hammam moy daxantala ma ngir yitte gu kawé gi mu amé won waye abou mohammed moy kunyab as-sami al-basri rahimahullah ta'ala genar na 180 ane ginnaw ko dayon tib sallallahu alayhi wasallam mun qala hadathana sa'id mom moy ibnu abi yu'arubah al-adawi rahimahullah ta'ala abu an-nadr diwa basra rahimahullah ta'ala moy daxantalam da ngay na abu an-nadr al-adawi al-yaskuri di mawlahum rahmatullahi ta'ala wa basara gen adna 56e ane jab 157e ane ginaw ga dayantu bi sallallahu alayhi wasallam mun an qatada mu ibnu du'amata as-sadusi rahmatullahi ta'ala mu abul khattab gane adna di wa basara mom tamit gane adna 60e ane gen adna 117e ane ginaw ga dayantu bi sallallahu alayhi wasallam anas ibn malik mom moy ibn nadr ibn damdamul ansari radiyallahu ta'ala dhul uzunain abu hamza khadim rasulullah sallallahu alayhi wasallam gëna adna fukkat la ta gadda yentu sallallahu alayhi wasallam gëna adna 93 ane ginnaw gadda yentu sallallahu alayhi wasallam annahu radiyallahu ta'ala annahu naka mom kat hadathahum daf leena netali anna rasulullahi naka ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam qala dafa waxna innal abda naka jambi idha wudi'a buñ ko tege fi qabrihi ci bamelam wa tawalla mu dadi dum yahlu wulif ko ashabuhu ay an nom ñaan and ak mom wa innahu naka mom kat la yasma'u dana deg qara manam dor ne alim sen dal yi manam dor nga xamantene mom la sen dal yi di dor manam sen tiarax yi di dor fi sen tawtank yi manam ñom mom da koy deg atahu dana ko dikke malakaani ñaari malaka fa yuqa'i darihi ñu da koy jekilo manam da koy yekiti togal ko manam li mo lay wonne li ñi wax ci mbugulum bammel ak yeneen yi ci di addu yépp manam ci jëm ji lay addu ak ci roxam donte nekkul ci alam bi nga xamantene ñun mom lañ am ci alamu shahada waye wala bok ci alam bi nga xamantene mom moy jismaniya manam alamu jismaniya dedet waye alamul khayal lay amé manam kon mu nek benen bir bo xamantene haqiqa la bo xamantene amul ci suñu alam bi nga xamne moy alamul jismani moy monde bi nga xamantene manam materiel bi dafa am doole dedet monde bi nga xamantene ci lay amé moy bu spirit bi amé doole té lolu manam ngir ne buñ ko jekki lo ngir ne koku tay buñ fa téggone caméra wala yu mel non kenn du gis kuñ ko ñëwé nan ko togal wala yu mel non té andak ni lolu yépp daf ci daadi am manam kon lolu tamit day daadi dindi li ñi borom xam xam ni rahmatullahi alayhi wuti yi ñi wuti ci ndax mbugulu bammel ci roh bi rek lañ koy def wala bok ci roh bi ak jëm ji lañ koy tek wala manam nan lay démé quoi manam lolu yépp day du koy daadi dindi day tekkal li day wa day tekkal ene manam ci lepp la manam ensemble bi yépp ci lay xewé dañuy délo wat nit ki bakkanam té day té lolu nonu and ak né dañ ko koy délo mu continue di dund ci bir bammel bi and ak né ñeñ ñi ci def duñ ko gis manam buñ demone ubbi koy duñ ko gis non allahumma bamu def lu ka bu rara rar d'ailleurs sax benn bobu rek la ci mësa dégg musuma ci dégg benen ka de fika benen ka musuma ko ci dégg bu bëlegi té moy kaaw al imam sabit al bunani talib sayyidina anas bobu radiyallahu anhu bi nga xamantene mom waji doon defar da kibit affaire bi daanu muy lakk ndax yawma qiyamah dafa xew da ko ni bi jang alfa doon jang alfa ci bir bammel waji doon defar di defar bammel yi armeri ñew rek laal xeer bi wad rek mu daal koy gis ci suuf mu sol ay yere yu wex tal tok di jang alfa anti ki bo xamne comme si wurus lañ bindé keyit yi han mu dugé ko laaje yow ma xam na daaxal dafa jot ñu ne ko dédé non la dama doon defal affaire yi ci ñu ko waaw d'accord kon té gatal mu té gat continue han xam nga ko ma kaan boku rek la ci mësa dégg mais sinon yenen ka do sujud yep do newe non manam nit ki da fay nek malgré ko lol day am allahumma tamit bamou def ñen ci nitu yalla yi ñi net de ne nit ki day dem fek manam fi mu nek ci bamelam te lolou xewna ak imam ar-rifa'i radiyallahu anhu ak yenen tabi sallallahu alayhi wa sallam nga xamantene dafa ñew ci kan manam ñew ci kanamu bamelu yenen tabi sallallahu alayhi wa sallam yenen mais manam ngir manam xeur bimu xeuron ci bëgg yi manam gisante ak yenen tabi sallallahu alayhi wa sallam bimu ñewé yam ci bammel bi nonu di joy ma de bindu xassida fofu nonu manam tel di joy le fait que gisante wul ak yenen tabi sallallahu alayhi wa sallam teggal fu bëgg tok yenen tabi sallallahu alayhi wa sallam genn loxom mu fon ko manam lool tamit kok tamit manam cadre figure bobu amna tamit benen cadre figure bo xamantene tamit xamna ko ci ko xamantene tamit dafa dem ci bammelu kenn ci nitu yalla yi momu ko nexali sax dem ci kenn ci nitu yalla yi mu genn loxom manam mu fon ko lol tamit dafa dem ci en fait dafa dugg ci ñukoy téré manam ñukoy téré mu nako ñewul ñukoy téré dugg ci ci bi boba mu nako ñewul gaay diko téré waye ben ngelaw uf fofu yépp affaire yi yëngal leen ñepp manam li ñu ñepp kay ñu daw genn buntu yi teju rak buntu juma ji mu la dugg manam lolu tamit ay kayu yu daw la mais amma yi nga xamantene mom moy kay yi nga xamantene ay yu am yu ci lañ lolu bari wul manam kayu mel nonu lolu bari wul waye lu ci upp ci mbir mi ni mi xewé mom moy nit ki manam buñ ko xolé dañuy gis ay mu tey lolu ñepp ko gis itam parce que lolu même bu fekkentene day amit du lu yalla may ñepp wala amna keneen ko xamantene tamit sax imam muslim indi lako bim nan ki mom moy ki doon wax ginnaw bim dewe dama fatte turam mais mi ngi ci muqaddima bi manam mu nan koku moy ki wax ginnaw bim dewe bim genné aduna waaw bu diko doon sang la doon waxal manam koku lolu tamit ay kayu rar lañ mais amna luddul lolu amna sax ñu né du sax dafa wax carrément mais dafa muñ wala yu mel non mais ala lu ci mën ta xew ci imtan la voilà mais yu ñul ka yu rar yoy manam lool bo ci déggé ben bala nga ci déggat benen lu jafé lu rar lay do dénga mu né kon fa yaqula ñu wax ko manam kon dañ koy tok lool kay ma kunta ana lan nga nek taqulu don wax fi hadha ar-rajul ci jilé way manam ci jilé goor manam ñing ci nam moy li muhammad sallalahu alayhi wasallam manam lan nga wax ci yeenante yalla muhammad sallalahu alayhi wasallam manam comme niñ ko gisse won lool lay tektale ne yeenante bi sallalahu alayhi wasallam mi ngi ci aduna bi yépp parce que ci bamél bi hatta ci bamélu ñepp bu téméré jooni nit de won doon ci téméré jooni nit yoy yépp dañ leen toglo ne leen won leen yeenante bi sallalahu alayhi wasallam te kon lool lu mi tek mom moy mi ngi man day nekk do fepp sallallahu alayhi wasallam mudé fa amal mu'min dal ki nga xamantene mom moy adigam fa yaqulu day wax ne ashhadu ma gum sayda deugal wolu annahu naka mon kan abdullah moy jamu yalla wa rasuluhu te moy ndawam sallallahu alayhi wasallam fa yuqalu lahu manam te li day tektale ne baatu muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam man bok compare hadith sayyid al-barra bin azib radiyallahu anhu ngir ñum xaq xabi lay wax boko xole di nga gis ne kon baatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam baatu muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam dafa taxale manam ngir yeenante bi lañ ko won sallallahu alayhi wasallam mu daal di koy tektale manam mu daal di wax ne gëm nako manam mom moy jaamu yalla de ndawum yalla bi sallallahu alayhi wasallam fa yuqalu bu ko dafa ñu wax lo won ne ko ne ko unzur khola ila maqadika ci sa jekki way minan nari ka sawara kat bo xam dana abdalaka wetche ko nala allah wetche nak nalaka allah bur yalla bi ci mom maqadan ak jekki way minan jannati ci aljanna fa yarahu ma mu daal di gis jami'an bolam sen manam mu gis ni place bi nga xamne tay bu doon ko bon la fa mo warona ne ci sawara mu gis ko ñu nako nak mais yalla wéccé nako place bi la la jox manam bu aljana manam qala qatada manam te lol day woné xewul bu mag bu ko borom bi subhanahu wa ta'ala defal qala qatada qatada da wa rahna rahimahullah wa zikra ni da di tuddul la na ñel ñu annahu nako mom kat yufsahu def na yaatal la ho ñel ko fi qabrihi ci bammeram manam may yaatal la waji bammeram legi nak summa top raja mu da di delu wat ila hadith anas hadithina anas radhiyallahu ta'ala qala mun manam ne yenen ci bi sallallahu alaihi wasallam dafa ne wa amma ndal al munafiq nafiq bi nak wal kafir ak yewir bi fa yuqalu def na wax la ho ñal ko ne ko ma kunta an lan nga nekkon taqulu di wax fi hadha rajul ci jile way manam lo wax ci waji manam yenen ci bi sallallahu alaihi wasallam lañ koy won ne ko lo wax ci ki fa yaqulu mun la adri khamuma de kuntu nekkon na dal aqulu di wax ma la nga xamne yaqulu don nako wax annasu nitni nit ñi dal amna luñ daan wax man lool la daan wax mais manam wala manam buñu nekké ci aduna yal nañu yalla taw fa yuqalu ni nako motax nit manam motax yentim sa samna la yakunu ahadukum imman wala la yakunu ahadukum rajulun rajulan imman yaqulu qala an-nas fa qultu wa fa'ala an-nas fa fa'altu bu kenn nekk ci yeen imman manam al sopé manam man wala manam al topé rajulun imman moy ap to al topé bu kenn nek ci yeen al topé di wax rek nan nit ñi wax na ni ma def ma wax nit ñi def nañ ma def loolu mom mo lay deugural wax mo lay leralal ne du sa mbokk wala fi di wax deug ne bo démé ci ap dekk fekk ñepp ci meeku kenn solo ci yéré yow bo ci meeku lu yaay def ba loolu du deug bu ñepp ci meeku nek ay dof yow nga baña nek dof loolu mo jaadu loolu moy deug bu kenn nek ci yeen imman nit ñi def nañ kon dana def nit ñi wax nañ kon dana wax ne nga mu na fa yu qalu mu mu ko defé ñu ne ko la daray te way xamoo wala ta doy te topo te wala jango li nga xamantene mom lañ la wara jang mom lañ la doon jangulo naka nonu topo li nga xamne mom mo njub gi gi yentu bi sallallahu alayhi wasallam wacce wayu darabu mi daal di koy duma nak de nga door ko bima tariq ci ay mbol da yo xamne min habibin ci wel la darbatan ab door bo xamantene fa yasihu maam door bobu ñu koy door ak mbol da ki nga xamantene mom moko door li yeme mom moy malaka yoy diko door ak mbolde mbolde bobu ki lay don mom day ja ki ko door manam comme ko yor bant bala lay don ci mom waye mbolde la lo bo xamne comme niko yenen hadith yi tektale manam bu nit ñi ginné yeb buñ ko jappo do jappo ko manam buñ ko mëna yëngal wa mi ngi dimé buñ jappo ni jappo bolé bi duñ ko mëna yëngal wala ka bobu nak mom da ko yor mel nak yor bant balé ya me jara sax ba né nga bu ko défé néna bu door ko dor ba tanam door bo amné ba moy door bu metté met néna fa yaxé xomu yuxu say xatam yuxu bu xamné yas ma wa da la ko dégg man yali képp ko xamanténé nek na ci wétam mi manam kayra saqalay bu bamu déss way mbidj dey bop fuy ñaari mbidj bop yi moy nitu gimé moy ñi nga xamantene ñoom ñoo diisal aduna bi ci bakkar manam ñoom ñaar rek ñoko dul deg manam te li day tektale ne kon yoy ñi wax ay mbolde yoy non ak alquran wala hum maqami'un min hadid كلما ارادوا ان يخرجوا منها ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها manam ay manam mbolay wen lañu am bir sawara ak yoy yep ñuy wax ak tamit ne ci bammel lool dana am manam loolu du sans figurer de sans propre la parce que likoy wone moy ne dañuy yuuxu buñu leen ko doré yuuxu yo xamne kep kenn dana ko dégg ba mu dess nit ak jinné loolu moy tek la ci anam gu leer ci ne du sans figurer sans propre la hadith bi gisoon nañ ko hadith numéro 1338 fi lako imam al bukhari rahimahullah ta'ala mujjé inde imam muslim nako hadith numéro 2870 ñaar yoon imam abu daud nako hadith numéro 3231 4751 imam an-nasa'i nako hadith numéro 2049 2050 ak 2051 imam ahmad ibn hanbal nako hadith numéro 12211 13446 ak 13447 man kon dañu gis ne wa ashab kutubu sita ñoo ñep nañ ko bam def imam at-tirmidhi ak imam ibn majah rahimallahu al-jami' na babu ta'awudh min adhab al-qabr babu bunte ngi ni bo xamantene lu muy jangal mom moy at-ta'awudh muslim min adhab al-qabr ci bugulu mbammel manam ginnaw bi mu saxale ak amul bugulu mbammel teet xamna ni manam amna ci yefiri naka non manam ci yefiri danaka lu automatique la waye ci julit ni tamit lu am la manam lu meuna nek la rawati na nafiq yi manam lolou fitna gog nga xamne mo len di meuna dal ci bir bammel te ñu gis ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam meuna mujju nañ ko wax yu ne ko ñi nga xamne ñom ñoy mu wax ci duna yi ñi wétal yalla ñom meuna leena dal manam mbugulum bammel bob meuna leena dal solo liñ doon dundé comme ni nga xamantene non lañ ko gisé ne amna ñaar ño xamne dañ leen doon bugal te liñ leen bugalé reuy manam ak yu mel non moy ki ndax la doon tour ndox te daan woon a samonté ak tégini ki ci dess nak mom da daan rambaaje wala bok muy jëw comme niñ koy gissé insha Allah taala fi nak imam al bukhari rahimahullah taala di saxal né manam né nak manam kon ginnaw bañ xamé amam ak garaw gi mu garaw kon nak war nañ mu né babu buntu at-ta'awudh muslim min adhab al-qabr ci bugulum bammel manam ñu war di muslim nak légui ci bugulum bammel mu né qala bil isnad al muttasif wa al kitab li hadathana muhammad ibn al-musanna te mom moy az-zamin abu musa muhammad ibn al-musanna ibn abir ibn qais ibn dinar al-anafi rahimahullah ta'ala di imam wa basarakum ni ko gisen gan adna 165 ane genna 252 ane mok muhammad ibn basar no bokkon at bobu ñu judd ge bok at duñu genn aduna ba pare bok ay talibe bok serigne ñu fréquenté manam ñom ñi ño bok lepp manam ñom ñaar ka farata rihan comme ni imam hafiz ibn hajar wa rahimahullah taala kem ñaari gawar manam yu takko manam had mun qala hadathana yahya te noy ibn sa'id mufarrukh al-qattan imam bu mag bob rahimahullah taala bindu lak moy kan gane aduna 120e ane genn aduna 198e ane moy dakantam nek abu sa'id rahimahullah taala abu sa'id al-qattan di wa basra mom itam rahimahullah taala mun qala hadathana shawbat mom moy ibn al-hajjaj gis nagn ko legi mun qala hadathana عون ابن ابي جحيفه مم موي عون ابن وهب ابن عبد الله اسوائي دو كوفه مم رحمه الله تعالى مم ميغي غاني ادم ген ادنا 106 اني غيناو غدا يننتي بي صلى الله عليه واله وسلم من عن ابيه مجلي سي بايام موي وهب بن عبد الله مم ابو جحيفه بوب نون موي وهب بن عبد الله اسوائي رحمه الله تعالى مم ميغي بوك ميغي ген ادنا 114 انا غيناو غدا يونتي بي صلى الله عليه واله وسلم بوك تي صحابه مام مي سي غوني صحابه لا بوك رضي الله تعالى عنه مم من عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه سيدنا البراء بن عازب بن الحارث ابو عماره ولا ابو عمرو من جهه ابو الطفيل الانصاري رضي الله تعالى عنه ديوا مدينه غيناو غتام مو نيك وا كوفه موم مي نغي ادنا 112 انا غيناو غدا ينتبي صلى الله عليه واله وسلم عن ابي ايوب تم موي الانصاري رضي الله تعالى عنه خالد بن زيد خالد بن زيد الانصاري رضي الله تعالى عنه مانام الخزرجي موم لا كرم موم لا ينتبي صلى الله عليه وسلم ديك فنان كرم مدينه مانام موم مكو تيرو وون رضي الله تعالى عنه ديوا مدينه غيناو مام نيكون تامت wa sham wa Constantinople fofu la genné aduna Constantinople wala mo fofu la genné aduna mu gëna ci ma Abu Ayyub al-Ansar radiyallahu ta'ala anhu ci 50 digeul 50 mo wax nañ ba 55e ane ginnaw gadda yantubi sallallahu alayhi wasallam manam hadith bi kon di ngeen gis ne ñetti sahaba radiyallahu anhu solo nañ hadith bi manam sahaba jele ci sahaba koku jele ci sahaba han radiyallahu ta'ala manam lolu kon dañ koy gis fi radiyallahu anhu munena qala mun kharaja genn na an nabiy yenenbi sallallahu alayhi wasallam wa qad fek na wajabat wadna as-samsu jant bi ñu wajabat ñu tek won manam wadna manam moy jant bi sona neena fa sami'a mu dadi deg sawta nab kaddu fa qala mun yahudu ab yahud la bo xamne to adabu ñu koy mbugal fi qubu han ñi ngi leen di mbugal fi quburi ha ci seen bammel kaddu yoy ñu di nga deg mom yahud la ñu mbugal ci bammel Allahu akbar wa qala an-nadir tamam ibn shumail muy abul hasan al-mazini rahimahullahu ta'ala an-nahwidi wa basra gane aduna 122e ane genn aduna 204e ane ci maro rahimahullahu ta'ala mom ginnan mu nek wa marwa kon mom mu nek qala akhbarana shuba gis nagn ko legi mom no hajja qala hadathana awnu ta mom ibnu abi juhayfa tam gis nagn ko legi da non samia to degna abi sa bay moy na abu juhayfa radiyallahu anhu wa ibnu abdullah aswa'i munano qala samitu degna al barra ibn azib radiyallahu ta'ala an ayyub abi ayyub tamay ansari radiyallahu ta'ala an anil nabi mujal ci yenen tibi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam manam fi imam al bukhari rahimahullahu ta'ala lutax mu indi wat wax gi mom moy ne da fay leral deg gi nga xamantene manam mom la abu juhayfa moy wax bu wala bok awnu bok deg ci bayam manam awnu deg gi mu deg ci bayam lolou lay leral manam ne ngir wone jokkolo na té ko bayam deg na ko ci sayna al barra ibn azib mu jël ko ci sayna abu ayyub ansar radiyallahu ta'ala manam ngir ne sahaba yi radiyallahu anhum manam def luñ tuumal ci dara manam kon an ana gogu wañi wu dara waye li nga xamantene mom mo doon mu nono wañi manam ngir ne ci kaw dafa wax ni hadathana shuba qala hadathani awl waye awl manam dafa ne an abi manam mu jël ci bayam waye nak ci riwaya bi mom mu leralon ne dama deg bi sama baye mu wax manam lolo imam al bukhari dadi indi riwaya bi gir degeural ko hadith bi imam bukhari fi rek lako indi manam duko indi wat te mu nek hadith mo xamantene bu rar la manam ngir sahaba dafa jele ci sahaba koku jele ci sahaba koku jele ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam manam ñent manam wala kon hadith bi imam muslim tamit dinako indi hadith numero 2869 imam an-nasai innako hadith numero 2059 imam ahmad ibn hanbal innako hadith numero 23539 ak 23555 dañu gis ne kon wa ashabu kutubu sita ñett ku ci indi ñett indi wuñ ko imam al-bukhari imam muslim ak imam an-nasai noko indi ñiko indi wul moy imam abu dawud imam at-tirmidhi ak imam ibnu majah rahimallahu al-jami' والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين